पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबरा दरुण बिंब फलाधरुष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। गृहस्थ आश्रम में हर एक परिस्थिति में वो भगवान के सन्मुख होने में एक दूसरे के सहायक कैसे बने और बच्चों को भी भगवान के उन्मुख किस प्रकार बनावे उनको। देखो सच्ची बात है, खुद लगो आंख बीच करके अपने सच्चे हृदय से लगना है, फिर दूसरा भी मानेगा। दूसरों को मना कर लगो ये होने का है नहीं, अपनों को पूरा लगा देना है। यद्यदा चरती श्रेष्ठ तत्तदेवे तरो जना, आप कराओगे उसके अनुसार जो करेंगे। अगर कोई बातें बनाओ दूसरों को लगा दे, साथ लगा दे, कोई साथ देने वाला नहीं। कोई संत महात्मा साधक हो भी साथ दे सकते हैं, परिवार वाले पारमार्थिक उन्नति में साथ देने वाले बहुत कम है, बहुत ही कम। आप सहायता करो भले तो आपकी सहायता परमार्थ में करेंगे, ऐसी आशा छोड़ के मैं तो समझाऊ, खुद लग जाओ तब काम ठीक होगा। दूसरे सहायता करेंगे ये आशा मत रखो, सहायता करे तो बड़ी अच्छा ले लो, पर दूसरे सहायता करेंगे ये आशा नहीं है। दूसरे तो फंसाने की आशा करेंगे, क्योंकि उनको सुख वही दिखता है, धन कमाओ भोग भोगो ये सुख दिखता है, वो कैसे दूसरे सहमति देगा। स्वयं भोगी है, स्वयं संग्रही है, भोगेश्वरी प्रसाद है, आसक्ति भीतर है, वो कैसे दूसरे की सहायता करेगा। आपके भीतर लोलुपता पड़ी हुई है, वो दूसरे को कैसे लोलुपता हटाएगा। जिसकी लोलुपता हट गई है वो सम्मति दे सकता है, उसी सम्मति के अनुसार आप ठीक हो सकते हो। पर जो रात्रि दिन भोगों में संग्रह में ही आसक्ति रखते हैं, अभी आपको निहाल करेंगे, ये आशा सर्वथा छोड़ देना चाहिए, कभी ये काम सिद्ध होने वाला है ही नहीं। बताओ शंका करो, इसमें मेरा करना अनुचित हो तो शंका करो, खंडन काटो इस बात, फिर कोई बात कहेंगे। मेरे से कोई सम्मति पूछे कि मदिरा पी तो आप सम्मति दो, मांस खाने का आप सम्मति दो, मेरे से कोई आशा रखे तो ये सिद्ध हो गई, सिद्ध हो जाएगी। तो मैं स्वयं नहीं करता, मेरे शास्त्र तक सम्मति दो, कैसे होगा। ऐसे स्वयं भगवान में लगे ही नहीं, उनसे भगवान की प्राप्ति की सम्मति मिलेगी, कैसे मिलेगी, उनके हृदय में ही नहीं है बात। मेरे से ऐसी कोई अनुचित आशा रखे है तो क्या मेरी सहायता मिलेगी। ये बात उनमें एक ही बात दोनों तरफ, जो स्वयं की रुचि नहीं है वे सम्मति आपको अच्छी कैसे देंगे। आशा करना ही बिल्कुल बेथा है, कभी नहीं सकते। उसी में रचे बचे समझ दूसरी देंगे और क्या देंगे। कभी ऊपर से कह भी देंगे अभी कोई सम्मति नहीं है। इस वजह से किसी की आशा मत रखो, सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ तो दूसरों पर भी असर पड़ेगा, लेकिन पड़ेगा ये आशा मत रखो, अपने सच्चे हृदय से लग जाओ। जगत चतुराई छोड़कर वो ही मूढ़ भजरा मूर्ख हो सकता है, लोग के पागल है, खराब है, खराब है, आप ले जाओ। शेर जी श्री जयदेव जी को खूब बावड़ा कहते लोग, खुबेड़ो बावड़ो स्वतंत्र सच्चे देश खुद लग जाओ, खुद लग जाने पर असर पड़ता है। सच्चाई से भीतर से ऊपर से कनक काम की इच्छा रख करके रुपयों की मान बढ़ाई की इच्छा रख करके लगोगे तो उसका भी असर नहीं पड़ेगा। अब कहो तो आप बाबू जी बैंगन खावे दूजन प्रमोद बताओ कैसे हुआ बताओ आप बाबू जी बैंगन खाओ दूजन प्रमोद बताओ अपने सुधार करो। उद्धरित आत्मना आत्मानम नात्मानम अवसाद ये अपना उद्धार आप करे अपना पतन आप न करे ये गीता ने कहा। आत्मे वही आत्मनु बंधु आत्मे परिपूर्ण आत्मना आप ही अपने मित्र और आप ही अपने शत्रु हो और नहीं है कोई। कहते महात्मा करेंगे महात्मा को आप मानेंगे महात्मा मनाएगा करेंगे ईश्वर करेगा तो ईश्वर को आप मानोगे कि नहीं कर देगा। ईश्वर रहते हुए महात्मा रहते सब दुनिया रुका रही जब तक आप स्वीकार नहीं करो ना महात्मा करेंगे ना भगवान करेंगे कुछ नहीं करेंगे कोई नहीं कुछ आत्मा ही वही आत्मा बंधु आत्मा ही परिपूर्ण आत्मा आप ही अपना बंधु आप ही अपना भैरी है आप नहीं चाहते तो कौन करेगा दूसरा कोई नहीं करेगा। संत महात्मा भी क्या करेंगे तो कुछ नहीं कर सकते। आप जब सर्वोग्य नहीं होंगे तो इतने तो महात्मा बड़े शंकराचार्य वल्लभाचार्य बड़े बड़े आचार्य हुए जिन्हें लाखों करोड़ों अनुयायी है ऐसे वे स्वयं चाय करते क्या करेंगे स्वयं हुए अवतार हुए फिर हम तो सम्मान भी चलते ही है मैं करते तो ज्यादा कर देना हमारा हम जब सहमत नहीं होंगे कैसे करेंगे जबरदस्ती कैसे करेंगे नहीं कर सकते। आप जो करना चाहते तो स्वयं लग जाओ सच्चे हृदय से फिर ठीक हो जाएगा। आप अपना कल्याण करो एक नंबर की बात है अपनी लगन में नहीं होगा। जितने संत हैं उनके खुद की लगन से ही दूसरे लगे हैं तो लगे हैं आप नहीं लग रहे पर लगता नहीं आदमी। आज ये सभ्यता है हम बात कहते अच्छी है करते वो करते हमारी ये प्राइवेट लाइफ ये तो हमारा व्यक्तिगत जीवन है इसमें क्यों आप क्यों देखते हो हम बात अच्छी कहते हैं कहते हो वैसे उपदेश दे पति पर धर्म का मानेंगे लोग हंसेंगे बात अच्छी कहते हैं। अच्छी तब हो जो आप अपने आचरण में लाते हो अपने आचरण में लाते हैं तो अच्छी बात है अच्छी कहाँ है अच्छी होती तो आप आचरण में लाते तब तो अच्छी बात है कहते हैं अच्छी बात है करते हैं नहीं तो अच्छी कैसे हुई वो उसे ना अच्छी कैसे हुआ अच्छी तो आप लोग आज भागलपुर में एक ब्राह्मणों की लड़की विधवा मिली थी उसने मेरे को आकर कहा कि छोटी छोटी अवस्था है तू दूसरा ब्याह कर ले तो उसने कहा आपकी माँ विधवा बैठी है उसकी पहला शादी करो पछ करो तुम्हारी बहन विधवा उसकी पछ मेरे को ब्याह करना अच्छा है तो माँ माँ की नहीं तो ला दूला पहले अच्छी बात है तो माँ के ला अरे पूरी बात है तो मेरे को क्यों दबोगे अच्छी घर से शुरू कर तेरी माँ का ब्याह कर पहले विधवा है कि नहीं माँ विधवा का ब्याह करना है तो कर उसको माँ का कर पहले बहन का कर मैंने कहा तू ब्याह कर ले क्यों ब्याह बढ़िया चीज है घर से शुरू करो घटिया तो मैंने क्यों डबोगे ऐसा बोले थे कई वर्ष पहले की बात ये उतर दिया उसने पहले तेरे माँ को तो ब्याह कर दे विधवा है कि नहीं बता विधवा ब्याह होना अच्छा है तो पहले घर से शुरू कर बढ़िया है पहले माँ के लिए तो जाल लिया बड़ा कर लिया बढ़िया है पहले घटिया मेरे में डबो है बड़ी बढ़िया बात कही बढ़िया तो शुरू करो आप तो शुरू करते नहीं बढ़िया बात है बढ़िया कैसे तुम बढ़िया मानते ही नहीं लोगों के लिए बढ़िया कहते हो तुम बढ़िया मानते हो मानते हो तो पहले काम में लाओ नहीं तो फिर दूसरों वास्ते बढ़िया होता कभी पर उपदेश कुशल बहुत रे जे आचरित नर्म घने रे पर उपदेश कुशल बहुत रे जे आचरित नर्म घने वे नहीं सच्चे उपदेश भगवान में लग जाओ भाई सज्जनों सच्चे भगवान साचे राचे राम भीतर की सच्चाई से भगवान खुश होते हैं। बनावटी भगवान ही चलती नहीं, संसार में ही बनावटी बना नहीं चलेगा। उभरे अंतन हुए निभा काल ने मुझे रावण राहु काल ने मे रावण राहु चली गए उनके साधु बन गया काल ने मे तो भगवान कुछ नहीं पता हनुमान जी को चेला बनाना चेला बन गया हनुमान जी पसड़ समझ पटक कर मार दिया गुरु दक्षिण ले लो पहले रावणी महात्मा जी बना था चले बाल में देते तीन बताया तीन उदाहरण काल ने मिली रावण और राहु राहु देवता मन बैठ गया तो देवता हो गया स्वांग क्या जग स्वांग बैराग सरा होता है जगत में तो काम चल जाएगा पर बहुत थोड़ा वो कड़ी उड़ जाएगी सोना का कड़ा है तम हैगा ऊपर थोड़ा थोड़ा जोर तम है सोना का कड़ा है ये वो कुछ और उतर गया होगा तम निकल जाएगा वो देखा जी बड़ा ठीक चलेगा परमार्थ करना चाहते हैं भैया अच्छी बात कहते हैं हम कहते रहो करना क्या असर हो कुछ नहीं स्वयं जब काम में नहीं लाते तो अच्छी बात कैसे हुई आप बताओ कोई बताओ आप अच्छी बात है तो स्वयं काम क्यों नहीं लाते अरे अच्छी काम में नहीं लाते तो आप अच्छी कहां समझते हैं लोगों के लिए अच्छी कहते हो अच्छी तो नहीं समझ भीतर से भीतर में अच्छी से पहले रहते पाखंड है दम है कपट है खराब बात है अपने से निकलो अपने से अपने यहां से शुरू करो फिर ठीक होगा। नारायण नारायण नारायण और बोलो है। भाई सच्चे जैसे भगवान में लग जाओ हे नाथ हे प्रभु पुकार हरिया बंदी वाल जो करिए पुकार जैसे कोई मृतक कोई कैद में डाल दे वो पुकारता है डाकू जैसे लूटने लगे तो चिल्लाता है रे छोड़ाओ मैं डाकू मार रहे हैं छोड़ाओ ऐसे हृदय की पुकार होगी तो भगवान ही सुनेंगे नकली भगवान भी नहीं सुनते नकली चलेगी नहीं उगरे ही अंतर हुए ने बाबू अंत में उगरेगी बात है जैसे निकल जाएगी भीतर से अच्छी नहीं ठोस नहीं तो कैसे होगी भीतर में भीतर उठी किए कुबेश जगत सरमानो जिम जम जाम बंत हनुमानो हनुमान जी जाम बंत बंदर और भालू बन गए पूजन करते आज दुनिया भीतर से सच्चाई था बंधु सबके चरण सुहाए अधम शरीर राम जन पाए अधम शरीर पर राम जन पाए गोस्वामी जी महाराज कहते हैं उनके चरण नमस्कार करो तो सच्चा हृदय चाहिए ऊपर की कड़ी चलेगी नहीं और कुछ नहीं भीतर से सच्चा है तो सच्चा ही है भीतर में कच्चा है तो कच्चा ही है ये दम्भ पाखंड चलेगा नहीं भगवान के लिए चलेगा दिखावटी बात नहीं है अपने सच्ची है ठोस बात है पक्की बात तू करो भगवान को हे नाथ हे मेरे नाथ मैं भूलो नहीं हे नाथ मैं भूलो नहीं दीवा भूवा मास्तु वासु नरके वा नरकांत का प्रकार हे नरकांत का मेरा स्वर्ग में निवास हो चाहे पृथ्वी पर हुआ और बेशक मेरे को नरक में निवास कर दो मेरे जगह के लिए मैं नहीं कहता कि मृत्यु लोग में रखो स्वर्ग में रखो नरकों में रखो मेरे लिए खुशियां नरकों में रख दो मैं वो स्वीकार है पर आपके चरणों को भूलू नहीं एक प्रार्थना आपके चरणों को याद रखो कैसा ही वेश दे दो कैसा ही देश दे दो कैसा ही कुछ भी दे दो आपको भूलू नहीं है अवधारित सारा दार बिंदु चरणों थे मरने भी चिंते मृत्यु अवस्था में भी आपको न भूलू संकट के संकट में भी आपको याद करो चर्चा करने को, मेरे कोई आग्रह नहीं, मेरा आग्रह तो मेरा दिल आप में लगा रहे, आपके चरण हृदय में मेरे बस ले रहे हैं, बस तो कोई डर नहीं, कहीं जाओ नरक में क्या डर है, जब भगवान के हृदय में चरण है तो नरक में क्या हानि है, बाहर का दुख आवे संकट आवे कोई बात नहीं, ठोस नहीं थे भीतर भगवान ही हाल है, भगवान के चरणों का शरण है, फिर कौन बिगाड़ करे नर तेरू, जाने की नाथ सहाय करे तो वो कौन बिगाड़ करे नर तेरू, किसकी ताकत बिगाड़ कर दे, भगवान के चरणों का आश्रय, भगवान के आश्रय में कौन भला कर देगा, भगवान का आश्रय नहीं भला हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, फिर दूसरों क्या अपराध है, डाकू है, चोर है, हत्यारे है, उनको क्या अपराध किया, उनका उद्धार होना चाहिए, नियत नहीं है, कैसे करेंगे भगवान, इस बात की भाई अपने दूध धरे आत्मान आत्मान अवसादी, अपने आप का उद्धार करो, अपने आप का पत्र उद्धार करो, आत्मी में ही आत्मा का बंधु, आप ही अपना मित्र है, आत्मे रिपु आत्मना, आत्मा ने रिपु आत्मा ही, अभी आपने शत्रु हो, इंद्रिया मन को भस्म करे केद संतरव संत निजेन्द्रियाणी, प्रश्न उत्तर आता है के शत्रव संत, शत्रु कौन है, के निजेन्द्रियाणी, अपनी इंद्रिया मन को यही शत्रु है, के मित्र कौन है, के चिता नियाणी, इनको जीत लिया था मित्र है, इनको जीत लो ये मित्र हो जाएंगे, इनके आप इनके कदम चलोगा तो शत्रु है, संसार सब परमात्मा का स्वरूप है, जब सेवा करो तो स्वास्थ्य संसार में कुछ देगा, मात भयंकर है संसार, दुखों का घर है, दुख वाले स्वास्थ्य, और सेवा करो तो परमात्मा का स्वरूप है, किसी जगह जाओ अपना भाव शुद्ध होगा, कठोर मन चंगा कठोती गंगा, मन चंगा कठोती गंगा, सब ठीक होगा, अपना मन ठीक नहीं होगा संसार कुछ ठीक नहीं कर सकेगा, जब भीतर में भाव ही नहीं है तो कैसे उद्धार होगा, सुधार अपना चाहते ही नहीं, और ये बातें अच्छी कहते हो कोई फायदा नहीं, सच्चे हृदय से लग जाओ फायदा जरूर होगा, इसमें सत्य नहीं, पुकारो एकांत भगवान को रो करके तो सुन देंगे, नकली पुकार सुनते नहीं भगवान, बहुत पुकार सुनते, अपने हृदय से हर एक भाई बहन को चाहिए अपने हृदय से भगवान को पुकारे, हे नाथ हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु, मेरी कुमति छूटे, सतबुद्धि हो जाए, आपके संग प्रेम हो जाए, संसार सबकी मैं सेवा करूं, मैं किसी से कुछ नहीं चाहूं, ऐसी कृपा करो परमा प्रभु, ऐसी कृपा करो, आप में लग जाऊं, संसार की सेवा में लग जाऊं, आप एक तो भगवान है, एक संसार है, संसार की तो सेवा करो, भगवान को याद करो, छोटा बड़ा कोई हो सबको सुख कैसे हो, सबको आराम कैसे हो, और बढ़िया से बढ़िया बात है, सब भगवान के भक्त कैसे बन जाए, सब भगवान के प्रेमी कैसे बन जाए, सब भगवान के भक्त बन जाए, सब तत्वों के जीवन मूल बन जाए, ये भीतर से चारों फिर ठीक होगा, फिर परमात्मा की ठीक हो जाएगा, अपने सुधार को स्वयं को सुधार करो, आत्मा ही कोई आत्मा बन दो, आप ही अपना बन दो, सच्चे हृदय पुकारो भगवान से कहो, सच्चे हृदय से प्रार्थना जो भक्त सच्चा गाया है तो भगत वत्सल कान में वह पहुंच जटे ही जाए, सच्चे साचे राचे राम, करणी प्रभु रीजे नहीं हैणी रीजे राम, सुपने की सौ मोर से कोडी से न कहो, सुपने में मोह सौ मारा ही आपको देता हूं, एक कोडी नहीं मिलेगी, सपने की सौ मोर से सौ मोर सपने की है क्या मिलेगा, सादा पत्ते पान नहीं मिलेगा, एक नगर मिलेगा पान सादा लगाए बिना दे दो, रात में सपना है सोमोर है मिलेगा, सपने की सोमोर से कौड़ी से जागृत तो एक ऐसा वो तुम काम करेगा, इस पर सच्चे हृदय से भगवान को पुकार, हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु, हे मेरे नाथ, अपना मेरे मेरे स्वामी, मेरे स्वामी, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा आदि कोई। ये मीराबाई का स्वरूप है। कोई भाई हो चाहे कोई बहन हो, जिसके ये बात हो जाए कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, वो मीराबाई का स्वरूप है। वो मीराबाई है, पुरुष हो तो मेरे भाई, स्त्री हो तो पुरुष भाई, मेरा तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, महाराज मेरे हो नहीं। अनन्या चिंतन दो भाव, ये जना अनन्य भाव से मेरा चिंतन करे, उनका योग क्षेम भाव सब मैं करूंगा, उनका सबके प्रबंध मैं करूंगा। अनन्य आश्चिंत हो, अन्य अनन्य से तो आशक्तम यो मांग स्मरण दे, ऐसे अब सुनगा अन्य अच्छा रहे, कोई इच्छा नहीं है। गदन सवा निर्वाण कितनी बुद्ध बने बात नहीं, एक बात आपके चलना में प्रेम हो गया, लोग और पर लोग कुछ नहीं चाहता, तो भगवान तो जाएंगे। मीराबाई का स्वरूप हो जाए, मीराबाई और क्या है, मीराबाई में क्या बिलिख सकता थी कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों कोई, दूसरा मेरे कोई नहीं है, ना शास्त्र में ना पीर में दुनिया में, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों कोई। जाके सिर भोर भूत मेरो पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों कोई। अनन्य भक्ति, अनन्य उनका योग क्षेम वहां अप्राप्ति प्राप्ति कर दे रहा और प्राप्ति की रक्षा करना रहा, सब भगवान अपने पर ठेका देते हैं। अन्य भाव से मेरा भजन करे, समझो आप में से कोई हो पापी से पापी, अभी से सुदुराचार हो, पापी से पापी दुराचारी से दुराचारी, दूसरे से दूसरे, पर अब लग गया भगवान में एक अनन्य भाव से, भगवान के साधु बनता है, उसको साधु मांगना चाहिए। दुराचारी से दुराचारी को भी भगवान आज्ञा देते हैं साधु मानो, कि महाराज दुराचारी कैसे माने कि भीतर से मेरे को चाहता है। दुराचार हुए जो हुए दुनिया में, कितने पाप किए, परंतु अब क्या चाहता है, एक प्रभु को चाहता है भीतर से, तो कितने दुराचारी पर वाली भगवान देखते ही नहीं। रहते ने प्रभु चित चूक किए की कर्त सुरत सवा रही है की बाहर की चूक की गई है, भगवान को याद नहीं रहती, हृदय की बात है, वो सौ बार याद करते हैं भगवान कि भूल नहीं जाऊंगा, सच्चा भाव भूल नहीं जाऊ, कर तो सुनो तो सौ बार ये की तू हृदय से भगवान को चाहो, हृदय भगवान को चाहता है बस ठीक हो जाएगा। अरे तो भगवान को नहीं चाहते तब तो भाई नकली से काम चलेगा नहीं, नकली नोट नकली पैसा नकली रुपया चलता नहीं है, कोई ठगेगा आ जाए तो आ जाए चला गया, असली की कीमत हो गई असली है। कनक भूषण संग्रहण चितो यदि मणि त्रिपुणी प्रतिबद्धते न च विरोति न चाप्यति शोभते भवती यो जीतुर्वचनीयता। मुकुट में चढ़ने लायक मणि बहुत कीमती लाखों रुपयों की, उस मणि को सूतली में पो करके पकड़ बांध ले थे तो रोए थोड़ी बेचारी, किस जगह रहने वाले कहां लगा ली तुमने, न तो विरोध थी न तो शोभा भी नहीं थी। भगवती योध युद्ध मानने वाले भी अकल पकड़ है, कैसी अकल है, नहीं कहाँ रखने वाली चीज कहाँ रखनी है। सखी पराये बाग में दाख तोड़ खरखा, बगीचा पराया गद्दा खा है, गद्दा खा रहा है, हमारा कुशल व्यवहार तो कोई बिगड़ता नहीं, असही सही जाए ये दाख जैसे बस गद्दा खाने लिए, ये गद्दा के लिए नहीं है। एक दो आता है विद्याता तू बावड़ी पाटू थारो नाक जोड़ो रख कुजोड़ो करे हम भी भेड़ो आक, विद्याता तू बावड़ी पाटू थारो नाक जोड़ो रख कुजोड़ो करे हम भी भेड़ो आक, एक स्त्री आम एक आग एक साथ एक थूल घर जाऊ न मूल, एक साथ एक थूल दोनों मिल भगवान में रहो याद होता होगा, जिसका बल लेगा वो खेच लेगा, और दोनों वैसे हो जाएंगे। भक्ति का बल हो तो भक्त बना देगी वो, या दुष्ट होगी दुष्ट बना देगी, भक्ति तक खेच लेगा। तो सच्चे हृदय से भगवान में लगाओ, हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे प्रभु हे प्रभु, पुकारो प्रभु, पिंड सुनाओ महाराज भैया पिंड सुनाओ, चलाओ वो भगवान को। भगवान की कई युक्तियां याद है, उनकी विद्या वो जानते हैं, किस तरह से ढंग करते हैं महाराज, फंसे वो निकाल देते हैं, छोटी छोटी विवादों में फंस जाए उसको निकालते, वो निकालना चाहता भी नहीं, ये तो उस भजन की थी उसकी, और है जाड़ में फंसा हुआ, छोड़ना चाहता नहीं। तो भगवान ऐसी अटकल करते हैं महाराज, ऐसी बात करते हैं, शिवाय भगवान के ऐसा कोई उमा सा राम संग हित जग माही, गुरु पितु मात बंधु कौन करे। एक साधु थे अपने एक वर्तमान में कल्याण में कथा आई उसी, तो भजन में लगे रात दिन भगवान लगे, बगीचा में एक कुटिया थी, उसी कुटिया में रहते और रात में भजन लगे, भिक्षा मिल गई पा लिया और हरदम भगवान का भजन करते। तो दोस्तियां आई, दो आपत में कहने लगी कैसा भगत है ये, भगवान लगा हुआ है। तो उसमें एक स्त्री बोल रही कि भगत में लगे तो मैं बताऊंगी कैसा लगता है ये, क्या करेंगे तू देख मेरी माया देख तमाशा। तो महाराज जैसे वो कई कई दिन वर्षा हो रही थी, वर्षा में गई महाराज, मैं बाहर बीच रहे हूँ कहा बोल रही हूँ कृपा करो थोड़ी कुटिया में जगह दे दो। कह नहीं नहीं यार नहीं, फिर दया करो कृपा करो, मैं एक तरफ बैठ रहा हूँ कुछ नहीं कहूँगा, अब एक तरफ में बैठू थोड़ी देर, वर्षा है कांप रहा हूँ बैठ जाओ। तो दया आ गई तो ठीक है यहाँ बैठ जाओ, बैठ गई मैं आने लगी, आते आते मेरा अंत में गड़बड़ी हो गई। संग है ना, सत्संग लेता कुसंग भी जानता है, उसके अधीन ही हो गए, अब वो ऐठ बन रही उठ बन रही ऐसे अधीन हो गए। तो महाराज पूरी कथा अभी याद नहीं है, भक्त भक्त रेणु भक्त रेणु प्रसाद भगत पद रेणु उसमें कथा याद है, वो पूरी याद नहीं है, भगत पद रेणु बड़े पश्चिम हो तो वो कहते से करे बड़ा खास पतन हो गया। फिर महाराज भगवान ने कृपा करी, फिर भी ऐसे पतन हो, भगवान संभाल देते महाराज। वो क्या सोना का थाल था क्या थे ये याद है, याद है। तो एक मंदिर में सोने का थाल चोरी हो गया, तो वो बहुत दुख पाया रोया किया, महाराज छटका दिए थे तिरस्कार कर दिया, निकाल दिया उसको लाता मार करके निकल गया उसे। अब रो बेटा करे क्या, इसी हृदय में शरीर बसे तो क्या करूं, वो कैसे मिले कैसे मिले। तो भगवान बने उसी का रूप धारण किया, एक थाल लाए सोने का मंदिर में सलाह कर दिया, पूजन कर ले राजी हुआ, थाल में लग दिया। अब उस थाल की इंक्वायरी हुई, जो देखने लगे पूरी ठीक ठीक याद नहीं है पूरी, भक्त रेणु भक्त पद रेणु ऐसा नाम है। तो इसलिए वो मिला मुझे मार पड़ी अच्छी तरह से, ऐसी आफत आई, इस आफत में आकर के भगवान को पुकारा, तो भगवान ही मिस्त्री बने, भगवान ही वो थाल लाए, भगवान ही पूजा। ऐसी आफत फिर से भगवान निकाल देते, ऐसे भगवान की एक स्वभाव है, भगवान से संबंध जोड़ दो आप ठीक करेंगे, वो महान पतन में एवरेज आदमी जोड़ लेगा, भक्त पद लेंगे ऐसी बात है। भक्तांग में कहे भक्तांग में भक्त चैतांग में ये बड़ी विचित्र कथा है, बहुत विचित्र। इतना फंसे हुए वो भगवान ने निकाल दिया। किस तरह से ढंग से निकालते हैं भगवान, विचित्र उनके सिखाने के ढंग बहुत विचित्र आते हैं। भगवान को ऐसी लक्ष्मण विद्या याद आती है हम जानते ही नहीं, किस तरह से करेंगे कैसा करेंगे पता नहीं है। मनुष्य चाहता ही नहीं, अब भगवान की इच्छा ही नहीं है, भगवान ने चाहता ही नहीं है, पर तो भी भगवान ने पहले संबंध जोड़ दिया ना, पहले अंगीकृतम सुकर देना परिपाल अयंती, अंगीकार किए को अनंगीकार ना करे, भगवान अंगीकार कर लेते इसमें, फिर उसका पतन नहीं होने देते, फिर वे ठीक रहे। अंगीकृतम सुकर देना परिपाल अयंती का पालन करते, बड़ी विकट समाज में फंसे हुए वो भी भगवान निकाल देते। संबंध जोड़ दो आप भगवान से, संबंध जोड़ दो। राम सदेह स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आषाढ़ कृष्ण त्रयोदशी विक्रम संवत 2054 2 जुलाई 1997 को साय लगभग 4 बजे से यह प्रवचन हुआ। राम।